Rosa Lavaroni i Valls va néixer l'1 d'abril de 1910 i va morir l'agost del 1985. Rosa Lavaroni es forma en la infraestructura pavimentada del noucentisme i va estudiar a les Dames Negres del Passeig de Gràcia de Barcelona. Als 15 anys va publicar els seus primers versos a la revista Patufet i va començar a tenir clara la seva vocació literària. Va rebre una pressió del seu pare perquè continués amb el negoci familiar. Tot i això, als 19 anys va entrar a l'Escola de Bibliotecàries de Barcelona, que estava dirigida per Jordi Rubió en aquella època. L'escola va ser fundada per Eugeni d'Ors i allà va tenir com a professors a alguns dels intel·lectuals més brillants, com era el cas de Carles Riba, Ferran Soldevila, etc. El 1933 va rebre una beca per anar a Madrid per fer una tesi de la literatura infantil i al tornar es va posar a treballar a la biblioteca de la Universitat Autònoma de Barcelona. El 1937 va ser finalista del Premi Joaquim Folguera, gràcies al llibre Epigrames i cançons, fet el 1938. En aquest llibre parla de la tristesa, la desolació amorosa, etc. Sentiments continguts i objectivats gràcies a la disciplina del vers. Al finalitzar la Guerra Civil, el 1939, Rosa Lavaroni va perdre la seva feina de bibliotecària de la UAB. Als anys 40 es va dedicar completament a la resistència cultural catalana, que volia ser eliminada per la repressió franquista. Es va encarregar de la distribució clandestina de les elegies de Biervel de Riba, qui actuava de contacte entre els intel·lectuals catalans de l'interior i els de l'exili. Rosa va ser col·laboracionista de la revista Poesia i de la revista Ariel. El 1952 va publicar el seu segon volum de poesies, Presència i record. Al morir el seu pare, es va tenir que ocupar del negoci familiar i durant aquesta època van assistint a congressos de literatura catalana celebrats a Anglaterra. Allà van aprenent lloc a la literatura catalana i el 1981 va publicar la seva última obra, Poesia, que recull tota la seva obra. Durant l'any següent, el conjunt de la seva obra és reconegut amb l'atorgament de la Creu de Sant Jordi, de la Generalitat de Catalunya.